Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 kwietnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rozwój sytuacji epidemicznej będzie zależał od ruchliwości obywateli, zwłaszcza podczas majówki, mówi wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Na Litwie msze mogą być znów odprawiane z udziałem wiernych. Program Pierwszy Polskiego Radia kończy 95 lat. Ponad 15 700 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu poprzedniej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 616 osób. Jesteśmy w okresie stabilizacji, powiedział wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Podkreślił, że rozwój sytuacji będzie zależał od ruchliwości obywateli, zwłaszcza podczas majówki. Zdaniem eksperta zmniejszenie zachorowań jest efektem zmniejszenia ruchliwości ludzi. Jak dodał, nie oczekuje, że spadek zakażeń zapewni możliwość opanowania sytuacji przed zaszczepieniem 2/3 populacji. Na Litwie od dziś msze w kościołach ponownie mogą być odprawiane z udziałem wiernych. Nadal jednak obowiązują ograniczenia związane z wymogami sanitarnymi. Decyzję o tym, że wierni mogą wrócić do kościołów, konferencja Episkopatu Litwy ogłosiła w piątek. Jak napisano w komunikacie, zakaz udziału w nabożeństwach odwołany został z uwagi na wzrost liczby osób zaszczepionych i odpornych na wirusa. We wszystkich świątyniach nadal jednak należy utrzymywać dystans. Na osobę ma przypadać co najmniej 15 metrów kwadratowych przestrzeni, a wierni muszą nosić maseczki oraz dezynfekować ręce. Litewska premier Ingrida Szymonite w piątek wyraziła wdzięczność litewskiemu kościołowi za dotychczasowe działania. Mam nadzieję, że wymagania sanitarne zostaną spełnione. Musimy postarać się, aby te decyzje nie doprowadziły do pogorszenia sytuacji naszej i Kościoła. Msze z udziałem wiernych na Litwie zostały zawieszone w połowie grudnia. Tam, gdzie liczba zakażeń była najniższa, mogły ponownie być odprawiane od lutego. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Liczba infekcji koronawirusem na Litwie wciąż rośnie. Wczoraj odnotowano prawie 1200 nowych przypadków. Mija 11 lat od pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Prezydent i jego małżonka zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Proboszcz parafii świętego Jana w Warszawie, ksiądz Bogdan Bartołd, wspomina ranek 18 kwietnia 2010 roku, gdy przed wyruszeniem konduktu do Krakowa Lecha i Marię Kaczyńskich żegnały tysiące mieszkańców stolicy. To, co zapamiętaliśmy wtedy, gdy nastąpiła ceremonia pożegnania na płycie lotniska i gdy trumny zostały włożone do samolotu transportowego, pilot zrobił taki piękny gest. Już wzniósł się w powietrze, wtedy jeszcze był ten moment, gdy zamachał skrzydłami. Wszyscy byliśmy jednego pewni. Świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, jego małżonka Maria pożegnali się z Warszawą. Lech i Maria Kaczyńscy spoczęli na Wawelu w sarkofagu pod wieżą srebrnych dzwonów. Białoruskie media analizują słowa Aleksandra Łukaszenki o próbie zamachu na jego życie. Miały być w to zaangażowane amerykańskie służby specjalne i białoruscy opozycjoniści. Kontrolowany przez władze kanał telewizyjny ONT nadał program o rzekomej próbie zamachu, który miał nosić kryptonim Cisza. Szef białoruskiego KGB Iwan Cierciel oświadczył, że udaremniono działalność zorganizowanej grupy o charakterze terrorystycznym. Uczestnicy danej grupy. Jej uczestnicy drobiazgowo zaplanowali i przystąpili do likwidacji prezydenta Białorusi i członków jego rodziny oraz do organizacji zbrojnego buntu w celu przejęcia władzy przy użyciu siły. Tymczasem komentator Dmitry Bałkuniec powiedział rozgłośni Radio Swoboda, że nie wierzy w rewelacje o próbie zamachu. Ja to widzę wyłącznie jako próbę pokazania białoruskiemu i rosyjskiemu społeczeństwu, że Aleksander Łukaszenka stał się ofiarą ogólnoświatowego spisku. W tym celu stroi się w szaty ofiary i organizuje tego typu prowokacje. Niezależna gazeta Nasza Niwa zwraca uwagę, że w czasach stalinowskich fabrykowano informacje o rzekomych zamachach, a ofiarami następujących później represji stały się tysiące ludzi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Program Pierwszy Polskiego Radia kończy 95 lat. 18 kwietnia 1926 roku po raz pierwszy w eter popłynęły słowa dziennikarki Janiny Sztompkówny. Halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fala 480. Jubileusz 50-lecia w tym roku obchodzi wakacyjna audycja jedynki Lato z Radiem. Jej tegoroczna odsłona będzie wyjątkowa, zapowiada prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Na pewno wyjątkowa będzie maskotka, nie zdradzę jeszcze jaka, ale wyjątkowa, kojarząca się bardzo z polskością, z tradycją. Będą oczywiście koncerty, będą one w formie online'owej, ale być może nie tylko, to będzie zależało rzecz jasna o sytuacji epidemicznej. Pojawi się także wydawnictwo muzyczne, czyli płyta złożona z największych przebojów Lata z Radiem.

everybody, litigation, beat me, bash me, you can never trash me, hit me, kick me, you can never get me. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Everybody, allegation in the suit, on the news, everybody, dog food, kick me, don't you wrong or right me. All I wanna say is that they don't really care about us. You see me in fire. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Don't you know what I'm feeling? All I wanna say is that they don't really care about us. Tak, tak, Franku, poranku. Zaprzyjaźnione z nami zagadkowe dzieci z zespołu Kids United zaśpiewały. No świetnie zaśpiewały. No piosenkę kogoś, kto jest ulubionym wykonawcą naszego dzisiejszego gościa. A ty, Patryku, wiesz, kto będzie naszym gościem dzisiaj? Kto? A wiesz, czy nie wiesz? Nie mam pojęcia. No i to jest dowód na to, że wy po prostu nie wiecie, co też ja tam wymyślę, nie? Dokładnie. I o czym będzie? No i to jest dowód. A wiesz, dlaczego tak jest, że wy nie wiecie? Też nie mam pojęcia. Bo wy zawsze jesteście najlepsi wtedy, czy najlepsze wtedy, kiedy jesteście po prostu z sobą. Kiedy nie zaprzątacie sobie głowy jakimiś tematami, tylko przychodzicie tutaj z tym, co akurat w tej swojej głowie macie i jakoś zawsze to nam wystarcza. Ciekawe, prawda? Bardzo ciekawe. Coś mi się zdaje, Patryku, że my się widzimy po raz pierwszy. Tak. Jest z nami Patryk Siemka, który śpiewa, dubbinguje, tańczy, szaleje i niekiedy słucha Zagadkowej Niedzieli, tak słyszałam. Jasne, słucham. To w takim razie poproszę o... o co ja poproszę? Fragment jakiejś piosenki? Mogę zarapować. Możesz? Zarapować piosenkę The Skylar Sisters z musicalu Hamilton. Uuu, dobra. Więc fragmencik. Dobrze. There's nothing rich folks love more than going downtown and slam it with the poor. They pull up in their carriages and walk out as students in the common just to watch him talk. Take Philip Schuyler, the man is loaded. Oh, oh, but little does he know that his daughters, Peggy, Angelica, Eliza, sneak into the city just to watch all the guys at. Z jaką lekkością ty to zrobiłeś? I język zdążył, i usta zdążyły. Głowa, tak. Nie? Nadążyła. Ale ile radości też z tego masz? Bardzo dużo radości. To jest moja pasja i chcę to robić. Dlaczego to jest ważne, żeby człowiek, każdy człowiek miał w sobie tę pasję? Każdy człowiek powinien rozwijać swoje pasje, ponieważ naprawdę wiele radości czerpiemy z rozwijania się i zrobienia tego, co tak naprawdę kochamy. Ha, powiedziałam ci przed audycją, uważaj, tylko nie stukaj w ten stół, bo to jest pandemiczne studio, tu wszystko słychać i słucham ciebie i sama stukam. Ale to tylko z wrażenia. Patryku, myślę sobie, że absolutnie w pełni zasłużyłeś na to, żeby teraz rozwiązać naszą... zagadkę. Dobra, to będzie podpowiedź numer... jeden. Jeden. Bohater naszej zagadki żyje bardzo, bardzo długo. Zdarza się, że nawet i całe 50 lat. 50 lat? No, 50 lat. Całe? Całe. Grasz na zwłokę. Dokładnie tak. Jego największym przysmakiem są... ha, właśnie, młode kobry. Bohater naszej zagadki jest ogromnie ciekawski i bardzo lubi długie, piesze wędrówki. No i lubi jeszcze robić właśnie tak. Nie jest to pani sąsiadka, ani pan sąsiad, ani twoi koledzy. Jakie skojarzenie masz? To jest na pewno zwierzęcie. To jest nawet zwierzę. Zwierzę? No. Nie kobry? Tak. Kobry. Suwa z apetytem. Oblizuje się nawet. W niektórych kulturach świata ten jego krzyk zapowiada... Wiesz, co to jest? Burze. Aha. Jakie znamy gatunki? Bohater naszej zagadki może być indyjski, niebieski, zwyczajny, złoty, jawański, zielony, szmaragdowy i kongijski. Chociaż ten ostatni został odkryty dopiero 85 lat temu. Coś? Gdzieś? Może jakiś paw? Słynny pióropusz bohatera naszej zagadki składa się ze 150 bajecznie kolorowych piór o przepięknych, lśniących oczkach, które tworzą fantazyjne wzory. Ten pióropusz najczęściej jest rozkładany wtedy, kiedy samiec chce... Właśnie, co on chce zrobić? Poderwać? O! Ja bym powiedziała, piorunujące wrażenie chce zrobić na samiczce, czyli ją poderwać. Poderwać. No jasne. Tak. I to ciekawe, że tak dostojny i tak przepięknie kolorowy ptak należy do gatunku kurowatych, czyli grzebiących. W ogóle mi to do niego nie pasuje, wiesz? Dostojny bardzo, więc... No, niektórzy uważają, że przynosi pecha, choć jego oczka zdobią kobiece bluzki, sukienki, torebki, nie tylko kobiece. A gdybyśmy teraz wyszli z naszego zagadkowego studia i poszli sobie w pandemicznym odstępie do sąsiadującego z nami parku, do Łazienek Królewskich, uwielbiam je, to na pewno spotkalibyśmy niejednego bohatera naszej zagadki. Patryk Stawiana? Pawia. Serio? Tak. Bez żadnych wątpliwości? Bez najmniejszych wątpliwości. Nawet cienia? Nawet cienia. A pani Krystyna Sienkiewicz stawia na... Z archiwum zagadek. Dumny ptak kroczy drogą, ma kolorowy, ogromny ogon. Dobrze, numer telefonu podamy? Pamiętasz? 22. Ile tych trójek? Szczęśliwa cyfra to? Nie wiesz? Nie mam pojęcia. 7, proszę pana, i 7 trójek. No, a teraz mam nadzieję, że bohater naszej zagadki chętnie posłucha nowiusieńkiej piosenki ze świeżuteńkiej płyty pod tytułem Zatrzymany Świat krakowskiego chóru dziecięcego i gości. Płytę tę przysłała nam nasza zagadkowa Oliwka Bąk, która nie tak dawno siedziała tutaj, gdzie ty, i która nie tak dawno specjalnie tutaj do nas przyjechała z Michałowic, a Michałowice znajdują się pod Krakowem, a dzisiaj zaśpiewa dla nas jej koleżanka z tego chóru, Ala Tracz. O, to posłuchajcie. Patrzę na opakowanie płyty i jeszcze przeczytam wam tak... Oddajmy w wasze ręce projekt pod tytułem Zatrzymany Świat, który powstał na przełomie 2020 i 2021 roku, w czasie pełnym niepewności, troski oraz obaw o naszych bliskich. To właśnie wtedy dla wielu z nas świat zatrzymał się na chwilę, dzięki czemu odkryliśmy na nowo, czym jest przyjaźń, czym jest, co jeszcze? Pasja. Tak, czym jest... Miłość, ludzka życzliwość. Właśnie wtedy okazało się, jak ważna jest dla nas. A no właśnie ta miłość, ponieważ ona potrafi pokonać wszelkie problemy. Były piosenki o psach i kotach, muchach, robotach i samolotach. Chcesz śpiewać, chcę o miłości. Ja w tym temacie zostaję mdłości. Są też piosenki o tak. Dumny ptak kroczy drogą, ma kolorowy, ogromny ogon. A my razem z Patrykiem witamy bardzo serdecznie panią Małgosię. Wiemy, że ma lat 6. No i wiemy, że dzwoni do nas skąd? Halo, halo? Dzień dobry. Małgosiu, skąd do nas dzwoni? Mieszka Białej. No pewnie, że tak. Już nie zapytam, koło jakiego miasta większego leży, bo to całkiem spore miasto, prawda? Tak. Zgadza się, Małgosiu. A ty lubisz to swoje miasto? Tak. A co tam jest ładnego? No, jak pada śnieg, to drzewa przy placu zabaw dużym wyglądają jak białe fontanny. Jaka z ciebie poetka. A kiedy nie pada śnieg, to coś ładnego w tym mieście jest? Tak. No i jeszcze góry. Mieszkam blisko gór i jeszcze, no, mogę robić sobie spotkania z koleżankami. No, wspaniale. Na małym placu zabaw z Karolcią. O, pozdrawiamy. A to znaczy, że ty masz nawet więcej niż jeden plac zabaw? Tak. To ty jesteś... Trzy. To ty jesteś prawdziwą szczęściarą. Małgosiu? A tak naprawdę to 5. Nawet 5. Słuchaj, ja chyba się tam wybiorę. Ja też bardzo lubię place zabaw. To nieprawda, że dorośli się trzymają od nich z daleka. Prawda? Małgosiu, a co zrobimy z zagadką? Rozwiążemy ją? Tak. No dobra, uwaga. Wstrzymujemy oddech, Patryk. Boże, unosi jeszcze raz. Padło. Fanfary poproszę. Pani Małgorzato, specjalnie te fanfary były dla pani i od Patryka, i od Eli Malinowskiej, która ten program realizuje. Czy pani jest zadowolona? Tak. A który ptak jest pani ulubionym ptakiem? Nie wiem. No dobrze, to niech odezwie się ten, którego mam na myśli. On niby wrzeszczy, ale tak naprawdę pozdrawia ciebie bardzo serdecznie. Pozdrawia całą twoją rodzinę, no i całe twoje miasto. Dziękujemy, Małgosiu. Dziękuję. Dobrego dnia życzymy. Pa, pa. Do widzenia. No, ptaki dobrze wiedzą. A, ptaki dobrze wiedzą, co my teraz zrobimy. Wiedzą także, co jest przed chmurami, co jest za chmurami. No to zerknijmy i my. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No a w Poczytajkach czy Tadełkach książka pod tytułem Za chmurami, którą wymyśliła, napisała Karolina Chyla. No i wiesz co, Patryku? Nieraz tak jest w domu, że ludzie ze sobą nie rozmawiają za bardzo. Zdarza się tak? Zdarza się tak. Zwłaszcza kiedy jest pewien jegomość, który gra, świeci, zajmuje głowę, serce cały czas. Taki nazywa się, wiesz jak? Telewizor. Telewizor. Masz w domu? Mam. Mhm. Czasami przeszkadza. Czasami bardzo przeszkadza. Myślę, że w twoim domu mniej, ale są takie domy, gdzie z dziećmi rzadko się rozmawia. I wiesz, i ta książka Za chmurami jest nieprawdopodobnie ważną książką, dlatego że opowiada o tym, że nagle jakiś stwór zabrał to świecące, gadające coś. I nagle tata, mama i dziecko rzucili się na pomoc, chcieli uwolnić ten telewizor i polecieli w przestworza. A tam spotkały ich takie przygody, jakie tylko może wymyślić dziecięca fantazja i wyobraźnia. To było coś nieprawdopodobnego. Wpadli do jeziora z lemoniadą na przykład, albo wędrowali poprzez góry, które zaczęły się ruszać i zapadać w siebie. Było mnóstwo ciekawych, wiesz, przygód, ale to może brzmi tak dziwnie, ale kiedy czytamy tę książkę, naprawdę głośno się śmiejemy, bo ta wyobraźnia jest nieposkromiona, a przede wszystkim opowiada o tym, jak niewiele potrzeba, żeby wyciągnąć do siebie dłoń i żeby naprawdę być ze sobą, żeby naprawdę popatrzeć sobie w oczy i zastanowić się, o co jej chodzi? Dlaczego ona jest smutna? Niewiele potrzeba, tylko trzeba się wysilić, tak troszeczkę i już jesteśmy krok bliżej siebie, prawda? Prawda. Mm-hmm. Polecamy bardzo serdecznie Za chmurami. Dzieci mówią, że książki są do pitulania. To ja ją pitulę, prawda? I pitulę też trochę panią Karolinę Chylę. I pochylę się i podziękuję, bo No bo zrobiła kawał dobrej roboty. No i teraz zobacz, a propos wszystko o przyjaźni. Przyjaźń jest dla ciebie ważna? Bardzo ważna. Dlaczego? Przyjaciele dają nam mnóstwo wsparcia, kiedy jest nam przykro, kiedy potrzebujemy się komuś wygadać, to zawsze do takiego przyjaciela możemy pójść. To ja teraz pozdrowię Tośkę, naszą kochaną, która tutaj często gości i poleciła, powiedziała, jest taki Patryk, który chciałby tutaj przyjść. Myślę, że zrobiła to z dobrego serca i dlatego, że jest cudowną przyjaciółką. A kiedy weźmiemy do ręki książkę Wszystko o przyjaźni, jak ona jest pięknie wydana, to przeczytamy tak, kim jest przyjaciel, dlaczego potrzebujemy przyjaciół, jak być dobrym przyjacielem, kto z kim może się przyjaźnić. Ja tam myślę, że każdy z każdym. Każdy z każdym. Nie? Tak. Jak spędzać z nimi czas, jak tworzyć te grupy, jak nie zachowuje się przyjaciel, jak przyjaciel się nie zachowuje. Na pewno nie kłamie. Ha. Jak przestrzegać zasad, jak przyjaźnić się i dorastać. Wszystko o przyjaźni. Bardzo, bardzo to ważna książka. Mru, mru na jagodach. Kaisa Haponen i Eni Vasko. To jest kolejna książka. Ha, przywędrowała z Norwegii. Oni to mają fantazję, wyobraźnię i pióro, i pędzel. Jak oni malują sercem. No zobacz. To są arcydzieła sztuki. Cudowne. Cudowne, kolorowe, ale te kolory są tak pięknie skomponowane. No i mała Mru, mru idzie za tą wielką swoją mamą. Idzie i się nudzi. Mama mówi, nie skacz. Tylko nie fikaj fikołków, idź za mną równo. A mała mru-mru, jak to mała mru-mru, tu fiknie, tam się rozjadą łapy, tu znajdzie jagody. No i tak sobie wędrują. I to jest taka prosta historia o wędrowaniu, które nie wiadomo, czym się zakończy. I na samym końcu drogi mama staje, odwraca się i patrzy w oczy mru-mru. Koniec. Nic więcej nie trzeba. To jest kolejna książka do pitulania. Bardzo serdecznie polecamy. Mru-mru i jagoda. Jest wiele części tej serii. No i teraz, panie Patryku, czy pan słyszał o Mikołaju Koperniku, że tak do rymu powiem? Pewnie. Mikołaj Kopernik, geniusz, który wstrzymał słońce. O czym tutaj jest, ludzie? Tutaj jest po prostu o wszystkim, o czym zapewne nie wiecie. No bo tak, czy wiecie, że człowiek, który miał być kupcem, stał się superbohaterem, no bo był superbohaterem. Jak wyglądał jego rodzinny dom? Jak wyglądał jego pokój? Zabawy z rówieśnikami? Z rodzeństwem? Teraz jak dalej odwracamy, to patrzymy i widzimy, że kiedy był studentem, to miał głowę w chmurach. Ty też nieraz masz? Mam. A co to znaczy? Zapomnieć o wszystkim. No, dokładnie tak. No i tak dalej, cała jego historia, ale podana w taki piękny sposób i taki interesujący, że niby z jednej strony czytamy, bawimy się, ale z drugiej strony uczymy się i dowiadujemy wielu ciekawych rzeczy o człowieku, który patrzył w gwiazdy i widział zupełnie co innego niż my. Zresztą wstrzymał słońce, nie? Dobrze, następna książka, ile dzisiaj ich mamy, ale to już ostatnia w poczytajkach naszych. To jest prawdziwe cudeńko. Wczoraj i jutro. Anna Paszkiewicz, Kasia Walentynowicz. To jest cudowny duet, który stworzył książkę Wszystko i nic. A wczoraj i jutro to jest taka historia zabawna, kiedy kłóci się wczoraj i jutro, czy ważniejsze jest wczoraj, czy jutro, co jest ważniejsze? Jutro. Tak? Tak. No to posłuchaj fragmentu. Wczoraj westchnęło. Westchniesz. I w zadumie pogładziło siwą brodę. Jakie to jutro głupiutkie, pomyślało. I jak jeszcze niewiele o życiu wie. I tak sobie dogryzały. To wczoraj i to jutro. I się kłóciło, i się napinały mięśnie, i się tak przed sobą kokosiły. I nagle okazało się, że wtargnęło dziś. Dziś łagodne, milczące, uśmiechnięte. Na samym końcu okazało się, że to dziś jest najważniejsze. A wiesz dlaczego? Nie wiem. Bo wszystko, co mamy, to jest ta chwila, która teraz trwa. To jest ten moment, kiedy patrzę ci w oczy i on się nigdy już taki sam nie powtórzy. I wiesz, i dzieci są niesamowitymi mędrcami, są jak mistrzowie zen, jak buddyjscy mnisi, bo kiedy patrzą ci w oczy, to patrzą ci na 100%. Dorosły człowiek ma głowę zanurzoną w tym, co wczoraj było trudnego, albo co będzie jutro, a dziecko jest tu i teraz, przez moment, ale potrafi to zrobić. Dlatego to jest może bardziej nawet książka dla osób dorosłych. Piękna, filozoficzna, cudownie zilustrowana opowieść. Wczoraj i jutro. Anna Paszkiewicz, Kasia Walentynowicz. A teraz będzie też, myślę, ważna chwila, bo to cudeńko specjalnie dla Was znalazłam wczoraj. John Baptiste, I Need You. To jest piosenka trochę o naszym zagadkowym gościu. Wiesz dlaczego? Nie wiem. Bo nasz gość jest człowiekiem autentycznym. Co to znaczy? Autentyczny. No, tak też? Jak ty. Szczery, prawdziwy. Jak John zaśpiewał w piosence, ma także coś specjalnego. Co to takiego? Okaże się już za chwilę. A teraz oddamy głos tym istotom, które nasz gość ukochał sobie najbardziej. No to rozpocznijmy naszą wiosenną, zagadkową opowieść. Wcale nie tak dawno temu. Wcale nie za górami, za... lasami. Za siedmioma rzekami. Ale tuż, tuż. Tam, gdzie mieszka Marcin z Lasu Kostrzyński. Właśnie tam z ziemi wyłoniły się nasze szafirowe główki przylaszczek i wawrzyków wilczełyko. Zaraz też przyleciały trzmiele, a temu wszystkiemu przyglądał się właśnie pan Marcin z lasu, który jest z nami. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry, nam również. Nie widzimy się, słyszymy się. Pan jest w swoim raju, zaraz o tym opowiemy, ale dokończy pan tę opowieść? Tak, bo teraz właśnie w ostatnich dniach stało się coś zupełnie cudownego, bo śpiewały do tej pory pojedyncze ptaki, a dzisiaj rano i wczoraj wieczorem było tak głośno, że nie można było zasnąć. Każdy gatunek próbował prześpiewać swojego rywala i cały las dosłownie grał, huczał, tętnił od tak wspaniałych linii melodycznych, których trudno byłoby znaleźć gdzie indziej o innej porze roku. A to wszystko dzięki dokarmianiu, pojdełkom i budkom dla ptaków. Bardzo łatwo każdy z nas może pomóc przyrodzie, pomóc zwierzętom i stworzyć taki mały ptasi raj, nawet w małym ogródku. Panie Marcinie, a gdzie pan teraz jest? Co pan widzi przez swoje okno i dokąd pan zaraz się wybierze? Oczywiście dzisiaj niedziela, więc trzeba pójść do lasu, jak w sobotę, jak w piątek, jak każdy dzień. Co ja widzę przez okno? Widzę dużo zieleni. Widzę już bardzo zgrubiałe pączki drzew, które za chwilę wypuszczą liście. Widzę już zieloną trawę, która jest przysmakiem zwierząt i na którą one bardzo czekały przez długie zimowe miesiące. Widzę spokój i słyszę ciszę. A gdybyśmy podeszli bliżej pana domu, drewnianego, dobrze pamiętam? Tak, tak, to jest bardzo stary dom, gdzie mieszka wielu innych mieszkańców, nie tylko ja. A no właśnie, to zobaczylibyśmy sierociniec, to prawda? To jest taki dziwny sierociniec, gdzie każda sierota, która przyjdzie, może uzyskać pomoc, ale jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne, ona przychodzi z własnej woli, czyli nie ma tam klatek, nie ma zagrodzeń. Po prostu zwierzęta, które potrzebują pomocy, tą pomoc uzyskają, ale nie są więzione w żaden sposób. A jeżeli jakieś zwierzę jest poważnie ranne i poważnie chore, wtedy odwożę je do specjalistycznego ośrodka, gdzie może mieć opiekę przez 24 godziny na dobę, ponieważ ja jestem głównie filmowcem, dużo jeżdżę, dużo filmuję, a żeby dobrze się zająć zwierzęciem, trzeba poświęcić mu ogromnie dużo serca, dużo czasu i dużo uwagi, ale później ono, to zwierzę, ja to trochę źle brzmi zwierzę, ta istota, bo zwierzę nam się kojarzy z kimś takim niższym, mniej wrażliwym, a to nie jest prawda. One mają takie same uczucia, takie same wrażliwości, takie same doznania jak my. I one się bardzo przywiązują i pamiętają całe życie to wszystko dobro, które my im oddamy. To ja powiem wam tak, że Marcin z lasu, z wykształcenia dziennikarz, leśnik, operator kamery, ma swój własny kanał na YouTubie. To chyba ważne dla was, co, Patryku? Bardzo ważne, tak. Zajrzyjcie tam koniecznie, Marcin z lasu, bo wyobraźcie sobie, że kiedy wczoraj zaczęłam oglądać, to skończyłam dzisiaj rano. Dziękuję, panie Marcinie. Ale bardzo proszę. Zobaczyłam. Zobaczyłam, jak pan gdzieś tam tak czai się i obserwuje na przykład małe liski. Dlaczego? Kiedy patrzy pan na małe liski, to mruży pan oczy? Bo ogólnie zwierzęta, zwłaszcza drapieżniki, nie lubią patrzenia prosto w oczy, ponieważ uznają to za wyzwanie i za takie zbytnie zainteresowanie się ich osobą. Ogólnie dzikie zwierzęta boją się ludzi i mają rację, ponieważ ze strony ludzi zazwyczaj spotykają je tylko złe rzeczy, nad czym bardzo ubolewam i bardzo chciałbym, żeby to nowe pokolenie Polaków, dzieci, którzy są teraz dziećmi, inaczej na ten świat patrzyło i powoli inaczej patrzy. Ja jestem pełen optymizmu. Uważam, że dzieciaki są super, są tak wrażliwe, mają zupełnie inne spojrzenie na przyrodę, na świat i myślę, że nasza polska przyroda będzie w lepszym stanie i będzie dużo szczęśliwsza za kilka lat niż jest teraz. Właśnie, panie Marcinie, ja mam takie głębokie przekonanie, że dzieciom dużo bardziej na sercu leży to, co nas otacza, to zielone i to kolorowe i ten cały świat zwierząt, to królestwo zwierząt i roślin, bo kiedy rozmawiam z dziećmi, to bardzo często widzę w ich oczach łzy. One mają ogromną świadomość tego, co z tą naszą planetą się dzieje. Ale jeśli o dzieciach mówimy, to zajrzyjmy jeszcze do małych wilczków. Jak to się stało, że one po prostu uprowadziły pana własny kabel od kamery? Tak, one są niezwykle ciekawskie. To są najbardziej inteligentne, najbardziej wrażliwe i takie, jakby to dobrze powiedzieć, w pewnym sensie najbardziej bliskie nam, ludziom, istoty w lesie. Bliskie nam, ponieważ one potrafią planować, potrafią zarządzać całym lasem, mają taką cudowną harmonię z otaczającą przyrodą, z otaczającymi zwierzętami. I to był mój największy przeskok życiowy, że ja się bałem wilków, nie rozumiałem wilków. Uważałem, że to są zwierzęta, które zabijają inne zwierzęta i nic innego nie robią. A okazuje się, że one są bardziej pasterzami niż myśliwymi. I mają ogromny szacunek w lesie, ale taki pozytywny. Czyli jeleń, który jest w lesie, on się nie boi najedzonego wilka, a człowieka boi się zawsze, że człowiek jest najedzony, czy jest syty. Zawsze przed nim ucieka. A małe wilczki są bardzo ciekawskie i każda rzecz nowa w lesie jest dla nich wielkim odkryciem. Jak odkryły moje kamery, to zupełnie przypadkowo znalazły przy tej kamerze kabelek. Na początku to był kabelek USB, bo, muszę od początku wszystko opowiedzieć, bo zastanawiałem się, jak zrobić, żeby taki mały mały wilczek podszedł blisko do kamery, tak żeby sfilmować, jaki ma nosek, jaki ma wąsy, jak wygląda tak bliziutko, bliziutko. I przypomniał mi się, że większość zwierząt uwielbia zapach masła, ponieważ masło kojarzy im się z mlekiem mamy, z czymś takim bardzo cudownym, pozytywnym. Dlatego posmarowałem odrobinę kamerę pod spodem masełkiem i gdy małe wilczki przychodziły przez las, a mają genialny węch, wciągnęły powietrze i co tak cudownie pachnie, chyba masełko. I podbiegły do kamery i oczywiście przesadziłem, bo masełka było trochę za dużo, one to masełko wylizały, przy okazji wylizały cały obiektyw, on stał się tłusty i mało przeźroczysty, ale przy okazji znalazły kabelek USB. I kabelek USB, który zasilał kamerę, bardzo łatwo można wyjąć. Więc ten kabelek wyjęły i uciekły z nim do lasu. I dlaczego kabelek jest taki fajny? Ponieważ jak macie psa w domu, albo widzieliście, że psy uwielbiają się siłować, czyli biorą na przykład papeć albo skarpetkę i ciągną z całej siły, a my musimy trzymać z drugiej i wtedy pies czuje się takim siłaczem, takim wielkim psem. I podobnie jest z małymi wilkami. One jak żyją razem w całej rodzinie, to najlepszą zabawą jest w przeciągnij patyk. Kto jest silniejszy, ten przeciągnie patyk na swoją stronę. Ale patyki są sztywne, są niewygodne, a kabelek jest genialny, bo to jest jak lina do przyciągania liny, więc idealnie można sprawdzić, który wilk się do tego najlepiej nadaje, który jest najwspanialszym wilkiem w rodzinie, czy najsilniejszym. No ale oczywiście ten kabelek USB był zbyt delikatny, one szybko go zniszczyły czy pogryzły. Cały czas szukałem moich kamer, żeby znaleźć nową, dobrą zabawkę. Więc jak znalazłem moje kamery w lesie już bez masełka i zobaczyły, że są tam kabelki, to zrobiły wszystko, żeby tą zabawkę z powrotem dostać, żeby po prostu sobie ją wziąć. I nawet później, jak już były dorosłymi wilkami, dużymi, mądrymi wilkami, to nigdy nie opuściły mojej kamery, żeby nie zabrać kabelka, tylko już w tej chwili, czy w tym czasie zajmowało im to kilka sekund. To skoro wilki tak pięknie się bawiły, to i my się zabawmy. Co pan na to, panie Marcinie? Oczywiście, bo ja bardzo przygotowałam kilka zagadek. To zrób, to będą zagadki dźwiękowe, rzecz jasna, ale takie zagadki, oj, które pan chyba w sercu nosi od dawna. Ale mam taki pomysł. Najpierw odgadnie Patryk, a potem pan Marcin. To cóż, zagadka numer jeden? Patryku? Czy to jest wilk? No. Panie Marcinie? To jak mam być szczery, to ten pogłos jest taki, bo w lesie tego pogłosu nie ma, ale to jest... No dobrze, to jest wilk. Bo to jest radiowy wilk. Radiowy wilk. Zagadka numer dwa. Ale ma oczy Patryk wielkie, jak ta babcia, która czeka na wnuczkę czerwonego kapturka. To jest ogromna istota. To prawda. O, jak ładnie powiedziałeś, jak pan Marcin. Istota. Ogromna istota. Jaka istota, panie Marcinie? To jest jeleń w czasie rykowiska. I teraz wyobraź sobie, że idziesz w nocy, jest zupełnie ciemno. Wokół jest cisza i spokój i naraz tuż obok słyszysz taki ryk. Dlatego często ludzie mylą z rykiem niedźwiedzia. I już zdarzały się przypadki, że turyści w Tatrach, słysząc ryk jelenia, siedzieli na drzewie, bo myśleli, że to niedźwiedź ryczy, a to ryczał po prostu jeleń. No dobrze, skoro tak blisko nam do tego stworzenia, to spróbujmy. Kolejna zagadka. Hipopotam? A co takiego? Kojarzy mi się również z ogromną istotą. Bardzo niski głos. Aha, ale piękny. Jaki piękny, to pięknie piękny, rezonuje. Tak. Panie Marcinie, spotkał pan? To tak jakbym niedźwiedzia słyszał dużo, ale prawdziwego, już nie takiego jeleniowego, ale prawdziwego niedźwiedzia. O, pan tych niedźwiedzi widział na własne oczy sporo i zresztą zaraz powiemy o tych książkach, w których pan o tym pisze. Ale dobra, następna zagadka, słuchajcie. Tu wątpliwości nie ma. Nie ma. Nie ma? Czyli... Kukuł. Jasne, kukułka. Brawo. I teraz, o, to będzie trudniejsze. Uwaga. Ech, jest to piękne. Aż się spać już nie chce, nie? Otwieramy oczy, uszy i słuchamy. No my nie wiemy, a pan Marcin wie? To są cietrzewie. kieczewie, czyli takie kuraki, które są piękne, wyglądają czarne, ale z takim śniącym połyskiem. One rozkładają skrzydła, tańczą i gruchają. I to był pojedynczy ciecierz, ale wyobraźcie sobie, jak na łące naraz grucha ich kilkadziesiąt. To wszystko pulsuje. To jest wśród mgieł i takiej ciszy poranka. Jeden z najpiękniejszych widoków i najcudowniejszych doznań, jakie można zaznać na łące. No to teraz będzie niezły przeskok od ciecierza do... Wow. No. Ryk. Ta istota też ma coś do powiedzenia. Uciekamy czy zostajemy, panie Marcinie? No ja bym chyba jednak się oddalił. A dlaczego? Delikatnie mówiąc, chociaż no tak na wszelki wypadek. Ponieważ... Ponieważ ta istota nazywa się... Ponieważ ten głos nie wzbudził zaufania. A ile waży właściciel tego głosu? Oj, no lekki to on nie jest. Po obiedzie. No dobra, to powiedzmy, co to takiego, albo kto to, przepraszam, istota. Co to za istota? Kto to Patryk? Jest? No? Ja? Patryk? Tak. Czy to jest lew? Nie. Nie? A bardzo podobny ma głos. Na wolności biega u nas i mam nadzieję, że ma się dobrze, jest pod ochroną, ale to tylko w ogrodzie zoologicznym, przynajmniej u nas. No, na literę Żet. Żubr. Żubr. Właśnie. No. On właśnie ma taki, bo on ma ogromne płuca, dlatego tak dziwnie to brzmi, tak jest to bardzo, bardzo, ale one ogólnie się odzywają dosyć rzadko. Jak już się odzywają, to uciekamy. Lepiej się tak właśnie sugerował. No dobrze, a teraz będzie, zdaje się, nie jestem do końca pewna, ale wydaje mi się, że to jest pana ulubione zwierzę. Nie są to skrzypiące drzwi? Nie, to jest, podpowiem, sowa. Suweczka! Tak, tak, najmniejsza. Najmniejsza, maleńka. Lubi pan? Tak, ale też dawno jej nie słyszałem, ponieważ jest to akurat gatunek, który w Puszczy Białowieskiej na Niżu może być spotykany. Ale jest niewiele większa od sikorki, a postrach zupełnie, jaki ona wprowadza wśród drobnych ptaków, jest zupełnie niezwykły. Tropiąc zwierzęta, zaglądamy tak do świerszczyka reportera, którego Marcin z lasu jest ambasadorem. Zaglądamy też do znakomitych książek pana Marcina, to jest Puszcza, opowiada Marcin z lasu Kostrzyński, ale także Gawędy o wilkach i innych zwierzętach, no i przyrodyjki. To jest cudo, słuchajcie. Ja w tych przyrodyjkach to w ogóle siedziałam do rana, jak powiedziałam, no bo warto naprawdę i przeczytać, i zobaczyć, bo to jest w formie wizualnej i w formie książkowej. A teraz będzie inne cudo, wprost z lasu, z naszego dzisiejszego lasu, od naszego dzisiejszego gościa Marcina Kostrzyńskiego. Jak się okazuje, pan Marcin doskonale zna się nie tylko na zwierzętach, ale także na piosenkach. Chciałem zrozumieć wilka wycie, zaszyłem się samotnie w las i wiodłem wilkołacze życie wewnętrzne. Wchodząc raz po raz, chciałem zrozumieć, co ptak śpiewa, dotykać czasem rąbka chmur. Przesiadywałem więc na drzewach, skończyło się porażką znów. Minęła naiwności pora, to było dawno, a od wczoraj. Ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. Dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. Dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. chwila uniesienia i wchłonął mnie radosny tłum. Poczułem z ludźmi serca drżenie, lecz w oczach ich był tylko lód. Kiedyś ujrzałem ranną zorzę i wyciągnąłem do niej dłoń. Tak blisko byłem głębin morza, w kałuży tkwiłem jednak wciąż. Wynik doświadczeń i poznania oduczył mnie utożsamiania. Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean. Mariusz Lubomski z koncertu w Trójce i jego spacerologia. Jak to było? Chciałem zrozumieć wycie wilka. Zaszyłem się samotnie w las i wiodłem wilkołacze życie, we wnyki wchodząc raz po raz. Chciałem zrozumieć, co ptak śpiewa, dotykać czasem rąbka chmur. Przesiadywałem więc na drzewach, skończyło się porażką znów. No to trochę jakby o naszym zagadkowym gościu, tyle że nasz gość ma na swoim koncie sukcesy, bo kocha te wszystkie rośliny i te wszystkie zwierzęta, które żyją obok niego, wprost na wyciągnięcie ręki. Panie Marcinie z lasu, czy to prawda, bardzo się cieszę, czy to prawda, że o pana nogi ocierają się i przytulają się do nich dziki? Ja dziki uwielbiam, ponieważ są tak bardzo do nas podobne, może inaczej, może są do mnie podobne, są gadatliwe, uwielbiają inne zwierzęta, bardzo lubią swoje towarzystwo i przy stole, jak coś jedzą, to ciągle gadają. One nie potrafią nie opowiedzieć jakiejś historii czegoś swoim współbratymcom czy swoim krewnym. A o czym? Bardzo się wspierają. A o czym gadają? Właśnie, to jest zagadka i to jest wielka przyszłość nauki, żebyśmy starali się bardziej zrozumieć zwierzęta i zrozumieć mowę zwierząt, ponieważ one mówią, tylko my ich nie rozumiemy, a powinniśmy zacząć uczyć się języka zwierząt, ponieważ na pewno mają wiele do przekazania. Były takie próby, uczono małpy języka migowego i okazuje się, że one potrafiły zapamiętać mnóstwo słów po angielsku, także swobodnie się komunikowały. Delfiny nadają imiona swoim dzieciom i te imiona są z nimi przez całe życie. Także zwierzęta potrafią mówić i powinniśmy otworzyć swoje uszy i swoje serca i próbować je zrozumieć. To prawda, żyła gorylica Coco na tym świecie i znała 1000 słów w języku migowym, w języku angielskim. To jest nieprawdopodobne, że tak było. I z tymi imionami. A skąd pan wie, że te delfiny swoim dzieciom nadają imiona? Właśnie badania to potwierdziły ponad wszelką wątpliwość i te imiona są przez całe życie. To jest tak jak u ludzi, jest to genialne zupełnie, ale nie musimy daleko szukać. Ja mam psa, który nie mówi, on nie mówi ludzkim językiem, ale on wszystko rozumie. Każde moje słowo wie doskonale, co to znaczy. I kto tutaj jest mądrzejszy? Ja, który nie rozumiem tego, co on mówi, czy on, który rozumie polski doskonale? A czy pan potrafi w 20 sekund wytłumaczyć nam, czym różni się puszcza od lasu? Puszcza jest pierwotnym lasem, czyli nie jest lasem nasadzonym, jest lasem takim, jak go Pan Bóg stworzył, czyli tam wszystkie te naturalne czynniki zachodzą spontanicznie i wszystko działa jak na oliwionym zegarku, idealnie. Natomiast las jest już taki nasadzony przez człowieka, a człowiek nie zawsze wie dobrze, jak puszcza, czy jak las powinien wyglądać. Panie Marcinie, to nie może się tak skończyć. To jest za krótko. Ja mam nadzieję, że zagadkowi słuchacze czują to, co ja. Patryku, posłuchałbyś jeszcze pana Marcina? Pewnie, że tak. I dlaczego ten czas się kończy? I dlaczego on nie jest z gumy? Dlaczego? Czy pan nam może obiecać, że pan wpadnie do naszego zagadkowego studia? Z dużą przyjemnością obiecuję i czekam na zaproszenie. Ja na zakończenie naszego spotkania wynalazłam coś, co bardzo mi się z panem kojarzy, ponieważ pan takim głębokim szacunkiem darzy te wszystkie zwierzęta i całą przyrodę tego świata, a te trzy przepiękne istoty, które zaraz zaśpiewają, też kochają ten świat i tą prostotę, i tą polną drogę, i wędrują sobie tą polną drogą i śpiewają trzy gruzinki. To będzie trio mandili. Co to takiego mandili? To jest opaska noszona na głowie przez kobiety, kiedy mężczyźni walczą, a kobieta rzuci między nich opaskę, wtedy walka ustaje. Zatem dobrej, spokojnej niedzieli dla nas wszystkich, dla pana Marcina z lasu. Bardzo dziękujemy, panie Marcinie, że był pan z nami.